بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Seorang datang kepada Rasulullah, dia menyatakan, ya Rasulullah, inni la asumu illa syahr la azidu alaih wa la usalli illa al-khamsa la azidu alaih wa laysa lillahi fi mali sadaqa wa la hajj wa la tatawwu aina anta idha mittu. Ya Rasulullah, aku tidak puasa kecuali bulan Ramadan, tidak menambahi dengan yang sunnah. Aku tidak sholat kecuali 5 waktu, tidak menambahi yang sunnah. Aku tidak punya harta untuk bersedekah dan aku tidak bisa haji, aku tidak bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah. Di mana tempatku jika aku mati? Tapi yang jelas aku tidak meninggalkan yang wajib. Kata bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi senyum. Wa qala na'am ma'i, ya, bersama aku, kata Rasulullah SAW. Kamu bersama aku cukup melaksanakan sholat 5 waktu puasa Ramadan, tapi idza hafadta qalbaka min itsnatain, jika kamu menjaga hati kamu daripada 2 perkara, al-ghil wal hasad, dengki, dendam, dan hasud, iri hati. Hati kamu bersih dari sifat dendam, kebencian, dan iri hati. Cukup kamu melaksanakan wajib, kamu bersama aku nanti ada di surga. Walisana kamu ditenetain, dan juga menjaga lisan kamu daripada 2 perkara. Al-ghibah wal-kadib. Ngerasani orang, dan berbohong. Mengumpat orang, berbohong. Mengumpat orang itu, menceritakan jika didengar oleh orang tadi itu marah dia. Menceritakannya, baik itu dengan ucapan atau dengan gelagat, yang orang tadi itu apabila malu apabila tahu tersinggung. Orang itu pendek ya, kerdil ya. Kalau dia tahu marah, itu adalah ghibah. Atau jalannya ditirukan, sekalipun nggak ngomong. Tujuannya untuk menyerupai dia. Kalau dia tahu marah, maka itu adalah ghibah. Al-hasad, iri hati. Iri hati yaitu mengharap nikmat yang Allah berikan kepada temannya tadi itu dicabut. Dia dikasih sehat, mudah-mudahan cepat sakit dia. Dia dikasih pekerjaan maju, mudah-mudahan bangkrut sebentar lagi. Ini hasud namanya ini. Hah? Kamu jaga lisan kamu daripada perasaan riba, daripada perbuatan riba dan bohong. Wa ainaik min itsnatain. Kamu jaga mata kamu daripada 2 perkara juga. An-nazar ila ma haramallah, melihat yang diharamkan oleh Allah. Wa antasdariya bihima muslima, dan kamu menganggap remeh orang Islam, menghinakan seorang muslim dengan pandangan mata kamu. Kalau udah demikian, dakhalta ma'i fil jannah ala rahatayya hatain, maka kamu akan masuk ke dalam surga di atas 2 telapak tanganku ini. Artinya, benar-benar aku terima kamu menjadi pendampingku di surga. Jadi orang ini tanya kepada Nabi, kepingin dia tadi itu tahu jawaban Rasulullah. Ya Rasulullah, aku gak bisa banyak sholat, cuma sholat 5 waktu. Aku gak bisa banyak puasa, cuma puasa Ramadan. Gak bisa sedekah, gak bisa, aku gak punya apa-apa, mau haji apa gak bisa. Di mana tempatku kalau aku mati? Sama aku nanti. Tapi dengan catat, hati dengan catatan, hati dijaga dari 2, mata dijaga dari 2, mulut dijaga dari 2. Hati dijaga daripada penyakit kebencian, dengki, dan penyakit hasud. Lisan dijaga dari 2, yaitu ghibah dan berbohong. mata dijaga dari dua, yaitu melihat yang diharamkan dan juga memandang orang lebih hina daripada dirinya, seakan-akan aku lebih mulia daripada yang lainnya. Kalau udah demikian, jangan khawatir, kamu akan aku terima menjadi pendampingku ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, orang itu bukan karena banyak amal, tapi hati kotor. Jangan banyak amal, tapi hati kotor. Hati bersihkan. Cuma jangan merasa dirinya nggak beramal, hatinya bagus. Tambah jelek ini. Yang penting itu hati. Tapi dia nggak beramal, tambah jelek. Orang kalau hatinya bagus, perbuatan zahirnya juga bagus. Orang yang cuma perbuatan zahirnya bagus, hatinya nggak bagus, itu jelek. Belum tentu bagus. Orang nggak sholat, dia merasa dirinya udah sampai kepada Allah. Tambah jelek. Yang sholat aja belum tentu hatinya bagus sampai kepada Allah kok. Apalagi yang nggak sholat begitu. Orang nggak baca Quran menyatakan dirinya lebih bagus. Tambah jelek. Yang baca Quran aja belum tentu hatinya bagus. Ya karena itu, nggak ada alasan untuk tidak beramal. Beramal dan berbagus hati kamu. Nah, di sini, bagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa dosa itu adalah membuat kamu rugi. Membuat kamu sial. Sekalipun banyak amal, kalau nggak didukung dengan hati dan menjaga anggota badan daripada perbuatan dosa, ya kamu akhirnya menjadi orang yang jauh dari Nabi SAW nanti ada di akhirat. Kemudian bagaimana seseorang tadi itu dalam kehidupannya hendaknya dia melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Titik. Jangan menuntut-tuntut, jangan memberi syarat-syarat. Misal, kalau kamu bertetangga, laksanakan bagaimana kamu berbaik kepada tetangga. Jangan karena tetangga tadi itu berbuat jelek kepada kamu, kamu berbuat jelek kepada dia. Sama aja nilainya. Laksanakan kamu itu tugas kamu kepada orang Islam. Jangan orang Islam, wah dia nggak begini, nggak perlu aku begitu. Yang penting kamu laksanakan tugas. Melaksanakan tugasnya kamu sebagai orang Islam kepada orang kepada manusia di sekitarnya kamu. Sekalipun mereka tadi itu mengurangi haknya kamu. Sekalipun mereka itu mengurangi haknya kamu. Ada satu cerita di sini. Diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ketemu dengan Majusi. Majusi ini datang ke rumah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Abu Ibrahim dikatakan Abu Divan, bapak para tamu. Orang kalau datang ke rumah Nabi Ibrahim itu dijamu betul. Dihormati betul. Ini yang datang bukan orang mukmin, orang Majusi. Ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Majusi, "In aslamta adaftuk." Jadi orang Majusi, "Maaf, kalau kamu itu masuk Islam baru aku akan hormati kamu sebagai tamu. Aku jadikan kamu tamu terhormat. Aku akan jamu kamu." Majusi ini tetap bertahan dengan agama nenek moyangnya. Gak mau berubah. Akhirnya Majusi terus saja berjalan. Langsung ditegur Ibrahim alaihissalam dengan Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Ibrahim. Lam tut'imhu illa bitaghyiri dinih. Wa nahnu min sab'ina sanah nut'imhu ala kufrih. Walau adaftahu laylatan ma'adha kana alaik. Ibrahim. Kamu tidak akan memberi makan kepada dia, menjamu dia, kecuali dengan syarat berubah agamanya. Aku Allah memberi makan dia mulai bayi sampai umur dia berumur 70 tahun pada dia kafir terhadap aku, kata Allah. Apa ruginya kamu jamu dia cuma satu malam? Kamu kasih makan dia satu malam, kok pakai syarat macam-macam? Aku Rabbul Alamin yang dikufuri, tetap ngasih rezekinya dia sampai selama 70 tahun. Sedangkan kamu masih syarat harus berubah agamanya. langsung Nabi Ibrahim menyusul kepada si Majusi tadi itu. Diajak ke rumahnya, dijamu itu Majusi, dikasih makan, dihormati itu Majusi. Kaget ini Majusi, kok nggak sama? Baru aja kita nggak dihargai di sini, kok sekarang dihargai? Tanya si Majusi, mas sebab tima badalak? Ini yang perbuatan kamu ini apa sebabnya, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menyatakan, aku tadi ditegur oleh Allah. Kenapa aku tidak bersikap baik kepada kamu? Dan aku akan berbuat baik kecuali berubah agamanya kamu. Padahal Allah aja yang kamu kufuri berbuat berbaik kepada kamu sudah 70 tahun. Nangis itu. Begitu memang ya. Begitu baiknya Allah. Padahal aku tidak menyembah dia. Aku menyembah api yang tidak memberi rezeki. Aku tidak beriman kepada dia. Aku beriman kepada api yang mati apabila disiram air. Akhirnya si Majusi menyatakan, coba ajari aku tentang Islam. Aku sekarang ingin masuk Islam. Lihat. Hah? Beginilah hendaknya seseorang tadi itu di dalam menjalani kehidupan. Sehingga tampak manfaat dan keberhasilan dalam kehidupannya. Nah, karena itu jangan banyak menuntut dalam kehidupan ini. Yang paling penting bagaimana caranya kamu tadi itu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Yang terbagus amalnya. Nah, di sini yang harus kita cari bagaimana kita menjadi orang yang terbaik amal awal. Abtam hawana in arata ridana wa hadartu bihu بسرنا لسوانا وخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تهضى بنا وترانا فإذا بديت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فانهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حوله حمانا ما وستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مواد نظر الجمال عيانا. هاموا بشقاتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا معنانا. فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا. كرر لسمعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا. يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلاتنا لا تعني مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكرك. اللهم صل على صلاتنا لا تعني مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفكها لنا وغرافات لنا في ديننا على القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون ربنا تاتينا رسل المنون واغفر واستر ان تحرم من تتر وصلاة الله تشهد مصطفى من اذا الحكيم والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الورد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. إلا إلى روح بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. جزا الله عن يوسف بن عبد الله وشرك بالغو بشير السيد العظمة في الدين مقدم لمن سألتنا لا بي عارف من الغيور جميع أخوان من عالم محمد مولى الدبيلة والجملة عن عبد الرحمن السجاب ووصل له وفق السكران وعبد الرحمن محمد شيخ الدين مثل ما لا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله وعبد الرحمن بن شوقي بن سالم عن مسلم بن عباس عمر بن عبد الرحمن وطس الشيخ خليل بن مبارك بن ربان أجل شعب الجيلاني أئمة المسلمين وسن حر الدين والقراء والعلماء العاملين أتباع جميعا من محمد رحمه الله صاحب عبد الرحمن محمد الله والعرش يوسف بن عبد العزن ثم إلى رقد العشاء الحبيب الله بن عبد الحتى رحمة عبد الله الحبيب الرحمن الوهي أحمد بن رمضان ثم الحبيب أحمد بن سعيد عمر حسن بن صالح الظاهر عبد الله بن سلمان الطاهر وأخي الطاهر عبد الله بن عمر بن يحيى علي بن عبد الله السجاب ثم إلى أبو بكر بن عبد الله العطاس بن مالي علي بن محمد بن حسن عاشي وولي القرش معين لما كانوا حالة أرواح مما يشارك هذه المغربية خصوصا أولياء تسعة ثم إلى أرواح أولياء البلد الأبهاد بن صالح بن سالم وعلي بن سجاب جميع أخوان محمد بن الرحمن بن كثير الشيخ حسين أبناء سجاب سجاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحاج جعفر بن سجاب وأولاده وتلامذته وأزواجه ومحبيه أجمعين ثم إلى سيد بعض بن سجاب وأخواني أحمد وعلي بن سالم ثم إلى حبيب أحمد بن علي سجاب وعمر بن محمد سجاب بن عبد القادر ثم العبا حادي بن سلمة الحامد عبد الله عبد القادر بن عبد الرحمن السجاب محمد شهاب الدين ثم إلى روح عبد الله بن شيخ السجاب إبراهيم بن عبد الله السجاب ثم إلى روح عبد الله بن حسن بن حسن محمد الحدث وسورهم وأفروعهم ثم إلى روح شرق أبو بنية ومن شرق أبو بنية ثم شهدك توحيد لما كانوا حالة روح من شرق من أبو والدين وليكم ومواتنا ومواتكم ومواتكم ومسلمين ومن عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ثم إلى الشيخ عمر دامي ثم إلى الشيخ زين البواياني وين الحجبيض وين نواطق الشحمة في رمكتهم وأصارهم وأنوارهم ويأمون علينا من على عبيد الصالحين تكرم علينا مثل تكرم عليهم ويأتينا مثل ما عطاهم من الحميد من ونحهم بلغ مقاصدنا ويسر أمورنا وهم مع الراحة لقلوبنا السلام والعافية في ديننا ويعافينا ويعفو عنا وأن الله سبحانه وتعالى فتح لنا وعليكم في العارفين وجعلنا إياكم العلماء العاملين وطبنا إياكم في دين أولياء العارفين وأحفظنا أحفظ أولادنا من جميع الشرور واجمع لنا كل الخيور بجسد محمد بلد بودر وعلى أدنى يكون صالحة ومن أنسلخ نيناها مقصد قصدنا ومطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام